50 languages. 11. 11. Kuud. Jaanuar. Veebruar. Märts. April. Mai. Juuni. Need on kuus kuud. Jaanuar, veebruar, märts. April, mai ja juuni. Juuli. August. September. Oktoober. November. December. Need on samuti kuus kuud. Juuli, august, september. Oktoober, november ja detsember.